خوشی آپ کا کہا ہوا اگلے پچھلے خوشی خدا پاک کی چاہے گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک کی چاہے گے اگلے پچھلے خوشی اور خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا خدا پاک خوشی ان کی چاہتا کوئی قریب ترازو کوئی لبے سراط پہ ان کو پکارتا ہوگا عزیز بچے کو مانجے اس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہاں یہی حال آپ کا کوئی سراط جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیں وہ ان کا دا پھر پھر کے دیکھتا چل گیا ہوگا تو کوئی تھا کے دامن میں چل گیا ہوگا یہ انداز ہوگا قیامت کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے پکارا جا رہا ہوگا ہر طرف سے گویا کہ المدد یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں گی اسألو کا شفاعت یا رسول اللہ کے مناظر ہوں گے اسألو کا شفاعت یا رسول اللہ اکا ہماری شفاعت کیجیے گناہ گار پکارتے ہوں گے سیاہ کار پکارتے ہوں گے بے نمازی پکار رہے ہوں گے سود خور پکار رہے ہوں گے ہر طرف سے پکار ہوں گے جس پر کرم ہو گیا تو بس ہو گیا اور جس پر کرم نہ ہوا جسے چھوڑ دیا گیا نہ اٹھ سکے گا قیامت تلق خدا کی قسم جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا یہ آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے روز